एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम अलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 37वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है फुजीसान वो मितारी ओसुशी ओ तबेतारी शिमाशिता, यानी कभी फुजी पर्वत देखा कभी सुशी खाई। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आन्ना शिजुओका से टोक्यो लौट आई हैं और छात्रावास प्रभारी को अपने सफर के बारे में बता रही हैं। तो सुन लेते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है फुजीसान वो मितारी ओसुशी ओ तबेतारी शिमाशिता, यानी कभी फुजी पर्वत देखा कभी सुशी खाई। चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले छात्रावास प्रभारी ने आन्ना से पूछा ड्योको वा दो दत्ता, यानी सफर कैसा रहा। ड्योको का मतलब है सफर या यात्रा। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। दो का अर्थ है कैसा। ये परिस्थिति या इच्छा के बारे में पूछने का प्रश्नवाचक शब्द है और दत्ता विनम्र बातचीत में भूतकाल दर्शाने के लिए वाक्य के अंत में लगाए जाने वाले शब्द देश्ता का अनौपचारिक रूप है। वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए अंत में आने वाले शब्द का सुर ऊंचा रखा गया है। जवाब में आन्ना ने कहा फुजीसान वो मितारी ओसुशी ओ तबेतारी शिमाशिता, यानी कभी फुजी पर्वत देखा कभी सुशी खाई। यही आज का मुख्य वाक्य है। इस वाक्य में तारी दो बार आया है। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप कई क्रियाओं में से कुछ का उदाहरण देना चाहते हो। जैसे इस वाक्य में आन्ना कई गतिविधियों में से फुजी पर्वत देखने और सुशी खाने का उदाहरण दे रही हैं। फुजीसान का मतलब है फुजी पर्वत। ओ कर्म कारक है। मितारी बना है क्रिया मीमास यानी देखना के तारूप मीता यानी देखा में री जोड़कर। वाक्य का दूसरा हिस्सा ओसुशी ओ तबेतारी भी इसी तरह बना है। ओसुशी का मतलब है सुशी। उसके बाद आया है ओ जो कर्म कारक है और उसके बाद है तबेतारी जो क्रिया तबेमास यानी खाना के तारूप तबेता यानी खाया में री जोड़कर बना है। और वाक्य के अंत में आया है शब्द शिमाशिता जो क्रिया शिमास यानी करना का भूतकाल रूप है। आन्ना ने आगे कहा तानोशिकत्ता देस यानी मजा आया। तानोशिकत्ता है विशेषण तानोशी यानी मजेदार का भूतकाल रूप और वाक्य को विनम्र बनाने के लिए अंत में जोड़ा गया है देस। आन्ना की बात सुनकर छात्रावास प्रभारी ने कहा सोरे वा योकत्ता वा ने, यानी ये तो अच्छी बात है। सोरे का मतलब है वो। यहाँ इसका इस्तेमाल उस बात की तरफ इशारा करने के लिए हुआ है जो इससे तुरंत पहले कही गई थी। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। योकत्ता का अर्थ है अच्छा था या अच्छा हुआ। ये विशेषण ई यानी अच्छा का भूतकाल रूप है और वाक्य के अंत में लगा है वाने। इसमें से वा का इस्तेमाल महिलाएं हल्के फुल्के तरीके से अपनी राय बताते समय करती हैं। आमतौर पर उम्र में बड़ी महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं। और वाक्य के अंत में ने का उपयोग तब किया जाता है जब बोलने वाला सुनने वाले की सहमति चाहता हो। दोस्तों यही वाक्य अगर पुरुष बोलना चाहते हो तो वो वा नहीं लगाएंगे तो वाक्य बनेगा सोरे वा योकत्ता ने। तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। 富士山を見たりお寿司を食べたりしました。 楽しかったです。 それは良かったわね。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा क्रिया के तारी रूप के बारे में, जिसका प्रयोग कई क्रियाओं में से कुछ का उदाहरण देने के लिए किया जाता है। इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं तोकुनागा सेंसे। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं, जब कई क्रियाओं में से दो या तीन का उदाहरण देना हो तो उदाहरण की प्रत्येक क्रिया के ता रूप के साथ री जोड़ते हैं और वाक्य के अंत में लगाते हैं क्रिया शिमास यानी करना के रूप, जैसे शिमाश्ता यानी किया या शिताई देस यानी करना चाहता हूँ। जैसे हमारी कहानी में आन्ना ने शिजुओका में तरह तरह के अनुभव लिए, उनमें से दो का उदाहरण लेकर उन्होंने छात्रावास प्रभारी को अपने सफर के बारे में बताया। एक था फुजी पर्वत देखना और दूसरा था सुशी खाना। देखना के लिए क्रिया है मीमास, इसके तारूप यानी मीता में जोड़ दिया री तो बना मीतारी। इसी तरह क्रिया खाना के लिए जापानी शब्द है थाबेमास, इसका तारूप है थाबेता और उसमें जुड़ गया री तो बना थाबेतारी। तो अगर कहना है कि कभी फुजी पर्वत देखा कभी सुशी खाई तो वाक्य बनेगा फुजीसान ओ मीतारी ओ सुशी ओ थाबेतारी शिमाशिता। ये दोनों क्रियाएं शिजुओका में आन्ना के अनुभवों का हिस्सा हैं। जब इस तरह क्रियाओं के साथ तारी लगाकर वाक्य बनाते हैं तब उसका मतलब ये होता है कि इनके अलावा और गतिविधियां भी थीं जिनके बारे में वाक्य में नहीं बताया गया है। दूसरी तरफ अगर आप विपरीतार्थक क्रियाओं के साथ तारी जोड़कर उन्हें एक के बाद एक बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वही क्रियाएं बार बार हो रही हैं, जैसे इत्तारी कितारी शिमास का मतलब होगा कि कोई बार बार आ जा रहा है और स्केतारी केशतारी शिमास का मतलब होगा कि कोई बार बार कुछ जला बुझा रहा है। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। आज का भाव है थकान। हेतो हेतो। ये शब्द बताता है कि कोई बहुत थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा है। लंबी यात्रा के कारण होने वाली थकान के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। खता खता। ये शब्द भी बताता है कि कोई पूरी तरह थक चुका है और ऐसा महसूस कर रहा है कि उसमें बिल्कुल जान नहीं बची। खाना बनाते समय अगर कोई चीज इतनी ज्यादा उबल जाए कि उसकी आकृति बिगड़ जाए तब भी इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह का एक शब्द और है गुत्तारी। इसका मतलब है कि थकान या बीमारी की वजह से किसी की सारी शक्ति खत्म हो गई है। तेज बुखार में कोई गुत्तारी महसूस कर सकता है। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। माँ के लिए मैं शिजुओका से उपहार में चाय के स्वाद वाले बिस्कुट लेकर आई। वहाँ चाय की कैंडीज और चॉकलेट वगैरह बहुत कुछ मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ। जापान के लोग तरह तरह के उपहार बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 37वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, फुजीसान ओ मीतारी ओ सुशी ओ थाबेतारी शिमाशिता, यानी कभी फुजी पर्वत देखा कभी सुशी खाई। दोस्तों, यूं तो हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना हमेशा चुस्त रहती हैं, लेकिन अगली बार उनकी तबीयत कुछ ढीली रहेगी। आज यहीं तक। सायोनारा।